Ej, miała być ze mną, to wiem na pewno. Przez dni lata iść zupełnie w ciemno. Zero radości z kolejnych łatwych opcji. Tylko ta jedna do kości zranić mnie potrafi. Z mojej parafii mało było takich. Szukałem wszędzie, a tak poza tym. Trwało to długo, fakt, jestem trudny. Mam swoje ego, a ten patent bywa zgubny. Koniec technikum, poszedłem w melanż. Z łzami w oczach patrzyła na mnie nieraz. Jak koło piątej padałem przy schodach. Otwórz mi drzwi, gdzie łóżko, gdzie woda. Tygodnie całe za karnawałem. Wszystko sprzedałem, co było grane, do dzisiaj nie wiem. Spadł tak nie jeden, odbił się lepiej. Wyszedł na swoje, a ja zaliczałem glebę. Puste mieszkanie, żarówka, krzesło. Ściany w draperii krzyczały na mnie często. Zanim zacząłeś, skończyłeś wszystko. Spójrz, praca, rodzina, kobieta to przeszłość. Parę rachunków to cały twój majątek. Co piątek luta i niedzielne zjazdy. Hej, weekend bez fazy, weekend stracony. Kto miał, wracał do żony, a ty tylko pomyśl. Karmazynowy przypływ emocji. Stałem w kolejce po bilet na pośpiech. Obok typ lekko kimał na głosie. Odjazd minuta 8, laptop został w samochodzie. I pomyślałem, że mógłbym być nim teraz. Spać na gazecie, w nogach futerał. Opcja ideal na szybki, łatwy pieniądz. Wziąłem miejscówkę, poszedłem na peron. Wiesz co? Ty też idź na swój peron.